ค่ำนี้นะจะพูดต่อจากเมื่อเช้าเมื่อเช้าเนี่ยพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวนะเพื่อตายดีก็ได้พูดไปแล้วนะว่าการตายดีในพุทธศาสนาเนี่ยมันหมายถึงการตายด้วยใจที่สงบมีสติไม่หลงตายหรือว่าดีกว่านั้นคือตายในขณะที่มีปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรมจนจิตหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อันนี้ก่อนที่จะพูดว่าตายดีเนี่ยจะทำได้อย่างไรก็อยากจะพูดว่าไอ้ตายไม่ดีเนี่ยมันเกิดจากอะไรหรือว่าอะไรเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถตายดีได้อุปสรรคที่ทำให้ตายไม่ดีเนี่ยข้อแรกนะก็คือความกลัวกลัวอะไรกลัวตายเราจะเห็นได้คนป่วยระยะสุดท้ายหรือคนป่วยหนักจนไม่น้อยเนี่ยเขาก็จะมีอาการกระสับกระส่ายบางคนก็จะเรียกร้องเอาโน่นเอานี่บางคนก็กลางค่ำกลางคืนจะไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนหลายคนเนี่ยมีอากัปกิริยาเช่นนี้เพราะกลัวตายกลัวตายคนเดียวแล้วเขาก็รู้ว่าถ้าเขาหลับคนดูแลก็จะหลับด้วยแล้วถ้าเกิดเขาตายตอนนั้นเนี่ยก็จะไม่มีใครอยู่เคียงข้างเขาดังนั้นคนไข้ประเภทนี้เนี่ยจะมีอาการอย่างนี้คือจะพยายามปลุกให้คนดูแลตื่นจะเรียกชื่อนะจะเรียกเอาโน่นเอานี่เพื่อให้แน่ใจว่าคนที่ดูแลไม่ได้หลับแม้บางทีคนดูแลก็อาจจะก็รู้นะว่าเขานอนอยู่ข้างๆแต่มองไม่เห็นก็ต้องเรียกให้เขาโผล่หน้ามาเพื่อได้สบายใจว่าเนี่ยเขายังอยู่นะแล้วเขาไม่ได้หลับจะมีคนแบบนี้เยอะทีเดียวแล้วก็ส่งผลทำให้ผู้ดูแลเนี่ยเหนื่อยล้าเครียดนะมีนายตำรวจคนหนึ่งแกป่วยแล้วพอแกใกล้จะตายเนี่ยนะแกก็จะเรียกเอาโน่นเอานี่ตลอดวันคนที่ดูแลคือภรรยากับลูกบางทีก็เรียกหาพยาบาลกลางคืนก็ไม่ยอมนอนก็จะเรียกลูกให้มาพลิกตัวบ้างให้มาหมุนเตียงบ้างนะพลิกตัวไปทางซ้ายสักพักเดี๋ยวก็บอกให้ลูกเนี่ยขยับไปทางขวาเช้าก็ทำอย่างนี้กลางคืนก็ทำอีกลูกไม่ได้หลับไม่ได้นอนเป็นอย่างนี้เนี่ย2 อาทิตย์ได้ลูกเนี่ยเรียกว่าคิวขาดเลยนะมีวันหนึ่งทนไม่ได้เนี่ยจับคอเสื้อพ่อเนี่ยเขย่าพ่อเป็นอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้จะเอาอะไรเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขเลยลูกฟิวขาดพ่ออะไรทราบไหมฮะท ำไมพ่อเป็นแบบนั้นแกกลัวตายแต่แกบอกใครแกบอกคนอื่นไม่ได้ว่าแกกลัวตายเพราะแกเป็นตำรวจเป็นตำรวจใหญ่เป็นนายตำรวจลึกๆอาจจะไม่ยอมก็ได้ว่าตัวเองกลัวตายให้ความกลัวนี้ก็ทำให้กระสับกระส่ายคือทุกข์เนี่ยตั้งแต่ยังไม่ตายเนี่ยแต่พอตายมันก็อาจจะไปอบายได้ความกลัวเน้นที่เราไม่รู้จักรับมือความกลัวโดยเฉพาะความกลัวตายตั้งแต่แรกเนี่ยถึงเวลาเนี่ยพอใกล้ตายเนี่ยมันจะมารบกวนมันจะมารังความทำให้ไม่เป็นสุขเลยไม่ใช่ตัวเองไม่เป็นสุขเดียวคนอื่นก็ไม่เป็นสุขด้วยความกลัวตายมันทำให้กระสับกระส่ายทุรนทุรายต่อสู้ขัดขืนกับความตายบางทีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็ไม่ได้หนักหนาไม่ได้ร้ายแรงเท่ากับความกลัวตายนะนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยความห่วงหาอะไรห่วงลูกห่วงหลานห่วงสามีห่วงภรรยาห่วงทรัพย์สมบัติหรือแม้แต่ห่วงงานการในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระรุ่นหนึ่งได้จีวรใหม่มาจากพี่สาวสมัยพุทธกาลเนี่ยจีวรเป็นของหายากมากพระเนี่ยจีวรหรือผ้าแต่ละผืนเนี่ยไม่ใช่ได้ง่ายๆต้องไปดึงออกมาต้องไปชักมาจากผ้าห่อศพในป่าช้าเขาถึงชื่อได้เรียกชื่อว่าผ้าบางสกุลผ้าเปื้อนฝุ่นบางสกุลก็ผ้าเปื้อนฝุ่นไม่ใช่ผ้าที่เราไปทอดนะในงานศพนะนั้นผ้าดีมากแต่ผ้าจริงๆเนี่ยบางสกุลจริงคือผ้าที่ไปชักมาจากศพหรือผ้าที่ไปเก็บมาตามที่ตามป่าช้าที่เขาทิ้งนะจากที่พระลูกนี้ท่านได้จีวรใหม่มาท่านก็มีความท่านก็ดีใจแต่ว่าเกิดมรณภาพกระทันหันตอนที่มรณภาพเนี่ยจิตท่านเนี่ยก็นึกถึงจีวรเกิดความเสียดายเกิดความหงุดหงิดหรือว่าจะเกิดความเสียใจที่ไม่ได้สนองศรัทธาพี่สาวก็แล้วแต่พระเจ้าสุดท้ายท่านเนี่ยไปเหนียวนึกน้อมยึดอยู่กับไอจีวรนะเพราะว่าตอนมรณภาพไม่ได้ไปไหนนะไปเป็นเล็งอยู่ในจีวรหวงจีวรใช่ไหมก็ได้อยู่ใกล้จีวรจริงๆนะเป็นเล็งพระเจ้าเนี่ยคงรู้นะก็เลยบอกพระว่าอย่าเพิ่งไปแตะต้องจีวรเพราะปกติถ้าใครตายเนี่ยสมบัติกับอัฐบริขารของพระก็จะเป็นของศพบาทจีวรประคตเอวพระปูนั่งก็ต้องเป็นของศพก็แยกย้ายแจกจ่ายไปแต่ว่าจีวรเนี่ยไม่ให้ใครมาแตะต้องเพราะกลัวจิตเลนจะโกรธเลนมันจะโกรธของกูของกูของกูถ้าใครมาเอาไปจนทั้ง7วันครบ7วันแล้วเนี่ยมันก็หมดอายุไขมันก็บุญที่ทำเอาไว้ตอนเป็นพระกุศลที่ทำเอาไว้ก็หนุนส่งให้ท่านได้ไปเกิดในสวรรค์นะอันนี้เรียกว่าความห่วงความยึดติดเนี่ยทำให้ไปอบายแต่ว่ายังไม่ต้องไปอบายเนี่ยก็อาจจะเห็นได้ขณะที่กำลังตายบางคนตาค้าง บางคนก็สับกระส่ายเราจะพบว่ามีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยที่ตายตาไม่หลับตาค้างเพราะอะไรเหตุผลก็มีหลายอย่างแต่เหตุผลหนึ่งก็คือความห่วงห่วงลูกห่วงภรรยาพี่วิวนี่เนี่ยแกเป็นมะเร็งแล้วตอนจะตายแกก็พูดถึงลูกชายอายุ10ขวบแกกลัวลูกเนี่ยจะเป็นเหมือนพี่ชาย2คนซึ่งติดยาแล้วก็ติดคุกก็เฝ้าแต่พูดเฝ้าแต่ถามลูกคนนี้แต่แล้วพอตายตามก็แกก็ค้างตายกลางคืนตอนเช้าญาติผู้ใหญ่มารับศพก็เห็นตาค้างไอ้ตอนที่ตาค้างเนี่ยพยาบาลจะถ้าปิดเปลือกตาก็ไม่ยอมปิดพอญาติผู้ใหญ่มารับศพก็เห็นตาค้างก็เดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจุดธูปเลยบอกกับคนตายว่าลูกคนสุดท้องเนี่ยไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลให้พอจุดธูปเสร็จเนี่ยเอามือเนี่ยลูบเปลือกตาก็เปลือกตาปิดนะทั้งที่ข้ามคืนมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าเจ้าตัวเนี่ยคงจะตายไม่ตายไม่ดีตายไม่สงบเพราะว่าห่วงลูกอีกรายเป็นคุณลุงที่แกจนมากเป็นคนแค่อนาถาก่อนจะตายแกก็กำชับเมียนะว่าอย่าไปกู้หนี้ยืมสินอย่าไปกู้หนี้ยืมสินมาทำงานศพนะถ้าไม่มีเงินทำงานศพจัดงานศพก็ยกศพแกให้เป็นให้โบสถ์คริสต์ไปเลยนะคริสต์ที่เขาต้องการคนที่มาเปลี่ยนศาสนาแกก็เฝ้ากำชับเมียนั่นแหละนะว่าอย่าไปเป็นหนี้เลยขาดตอนตายแกก็ค้างตาค้างแต่โชคดีว่าก่อนที่แกจะตายเนี่ยพยาบาลก็รู้ถึงความวิตกกังวลของแกก็พยายามวิ่งเต้นเพื่อเอาเงินสวัสดิการมาช่วยมันมีเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือคนยากจนพอได้ข่าวว่าไอ้ตอนที่ลุงตายเนี่ยก็เงินเบิกเงินได้พอดีแล้วพอได้ข่าวว่าลุงแกตาค้างก็รีบบอกป้าเลยว่าเนี่ยรีบตอนนี้ได้เงินแล้วนะรีบไปบอกลุงนะว่าไม่เป็นหนี้แล้วมีเงินซื้อโรงมีเงินจัดงานศพนะพอไปบอกตอนที่ตายใหม่ๆนะแล้วก็ลูกตาลูกเปลือกตาก็พบว่าตาก็ปิดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคนที่มีอาการทุรนทุรายกระสับกระส่ายเนี่ยเพราะว่ามีความห่วงมีลุงคนหนึ่งจะเป็นมะเร็งก็เนี่ยแกไตวายแกก็ล้างไตมาหลายปีแล้วแกก็รู้ว่าคงจะอยู่ได้ไม่นานเพราะปกติล้างไตเนี่ยมันก็ไม่เกิน10ปีแล้วแกก็ล้างมาหลายปีแล้วแกก็เลยเรียกลูกมาบอกว่าให้ไปเรียกทนายความมาจะทำพินัยกรรมลูกก็เห็นว่าพ่อพูดเป็นลางไม่ดีก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หรือแกล้งทำเป็นลืมไม่เรียกทนายมาลูกดีนะลูกบางคนเนี่ยตัวนี้ก็ว่าเลยเพราะอยากได้พินัยกรรมตกลงว่าก็ไม่ได้ทำพินัยกรรมไม่กี่วันไม่กี่เดือนหลังจากนั้นเนี่ย แกไปล้างไตเขาบอกว่าช็อกเส้นเลือดในสมองแตกก็มีการยื้ออยู่ที่โรงพยาบาลนั่นแหละ2วันไม่สำเร็จตายโอ้ตอนที่แกตายตายแกค้างให้ตามที่แกค้างตายแกเนี่ยแกคิ้วแกย่นหน้านิ้วคิ้วขมวดมีอาการหน้านิ้วคิ้วขมวดก็สงสัยว่าอาจจะเป็นเพราะยังห่วงเรื่องพินัยกรรมอันนี้ก็สันนิษฐานว่าคงจะตายไม่ดีนะเพราะว่ายังห่วงเรื่องพินัยกรรมมีอีกรายหนึ่งเป็นคนกำแพงเพชรมารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาอยู่ห้อง ICU อาการแกก็แย่ไปเรื่อยๆแล้วก็มีช่วงหนึ่งแกก็กระตุกกระสับกระส่ายหมอก็คิดว่าแกเนี่ยปวดก็ให้ยาระงับปวดแกก็นิ่งไปได้แค่10นาที15นาทีแล้วแกก็สับกระส่ายหมอก็ไม่เข้าใจเป็นเพราะอะไรแต่หมอเดาว่าอาการมันแสดงว่าต้องมีอะไรในใจก็เลยถามคนไข้นะว่ามีอะไรไม่สบายใจไหมแต่คนไข้เนี่ยใส่เครื่องช่วยหายใจพูดได้ไม่ถนัดก็พอจะฟังได้ว่าจับความได้ว่าแกพูดว่าเชียงใหม่เชียงใหม่ถามลูกว่าเชียงใหม่หมายถึงอะไรลูกก็ตอบไม่ได้แต่บอกว่าพ่อยังเคยป่วยรักษาตัวอยู่ที่สวนดอกเชียงใหม่โรงพยาบาลสวนดอกแล้วลูกก็พูดต่อไปว่าเนี่ยพ่อเนี่ยได้อุทิศร่างกายให้ที่สวนดอกหมอก็เลยเดาว่าเนี่ยแกคงกังวลเรื่องนี้มั้งรับปากว่าจะอุทิศร่างกายให้กับสวนดอกแล้วเนี่ยแต่ว่ามาป่วยที่จุฬาหมอก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดว่าเป็นอะไรไปเนี่ยโรงพยาบาลจุฬารับดูแลเองร่างกายของแกปรากฏว่าไปโดนใจแกนะแกก็หยุดเลยนะหยุดกระสับกระส่ายแต่สมมติว่าหมอเดาไม่ออกว่าแกเป็นอะไรแกคงจะกระสับกระส่ายไปจนตายอันนี้ก็เรียกว่าตายไม่ดีตายไม่สงบเพราะฉะนั้นเนี่ยความห่วงความห่วงเนี่ยมันก็เป็นตัวเหนี่ยวรั้งจิตทำให้ไม่ยอมตายทำให้ต่อสู้กับความตายและยิ่งต่อสู้กับถึงเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งเป็นทุกข์ยิ่งทรมานแล้วก็ตายก็จะไม่สงบประการต่อมาก็คือความรู้สึกผิดติดค้างใจคนไข้บางคนจะตายแล้วก็ไม่ยอมตายตาเปิดข้างนั่นแหละทั้งที่อวัยวะต่างแย่หมดนะยังมีหัวหน้าพยาบาลคนหนึ่งจะเป็นมะเร็งปอดอวัยวะต่างๆของแกล้มเหลวหมดแล้วแต่แกก็ไม่ยอมตายทันทีตาค้างจนกระทั่งรุ่นน้องมาเยี่ยมพอแกเห็นแกก็รวบรวมกำลังแล้วก็พูดกับรุ่นน้องคนนั้นว่าขอโทษที่เคยทำอะไรไม่ดีกับเธอไว้เพราะตอนนั้นไปเข้าใจว่าเธอเป็นกิ๊กกับสามีแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วนะว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรเธอไม่ได้เป็นอย่างนั้นพยาบาลคนนั้นรุ่นน้องก็บอกว่าเนี่ยเข้าใจพี่นะไม่ได้โกรธไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองพี่เลยให้อภัยพี่แกก็สบายใจ แล้วแกก็หลับตาแล้วไม่นานแกก็ไปเราจะพบว่ามีคนไข้หลายคนเนี่ยเขาไม่ยอมตายเพราะเขายังมีอะไรในใจและอะไรในใจเนี่ยจะไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความหวงแหนแต่เป็นความรู้สึกผิดแล้วพอรู้สึกผิดเนี่ยแล้วล้างไม่ได้วางไม่ลงเนี่ยมันก็พาไปอบายได้ในพระไตรปิฎกก็พูดถึงนางมาริกาเทวีเป็นมเหสีพระเจ้าประเสริฐโกศลนางมาริกาเทวีเป็นคนที่มีธรรมะนะฝ่ายธรรมะชวนพระเจ้าประเสริฐโกศลให้มาสนใจธรรมะก่อนจะตายเนี่ยบอกว่าจิตนี่มันหัวระลึกนึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นระลึกถึงตอนที่เธอเนี่ยได้โกหกพระเจ้าประเสริฐโกศลโกหกเรื่องอะไรเรื่องก็คือมีว่าเธอเกิดไปคือพอใจกับสัมผัสของสุนัขตัวนึงแล้วก็พระเจ้าประเสริฐโกศลเห็นแต่เห็นไม่ชัดนางมาริกาก็พูดหลอกไปพระเจ้าประเสริฐโกศลก็เชื่อนะว่าตาฝาดตาฟางไปแต่ว่าตอนจะตายเนี่ยนางมาริกาเนี่ยแกไปหวนไปถึงเหตุการณ์นั้นก็รู้สึกผิดนะที่ไปโกหกมุสาว่าเพราะว่าจิตแกเศร้าหมองแล้วก็เป็นจิตสุดท้ายพอดีก็ไปอบายเลยไปนรกพระยาประเสริฐโกศลเนี่ยรักนางมาริกาเทวีมากเมื่อนางตายไปแล้วก็อยากจะรู้ว่านางไปไหนก็เลยตั้งใจจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อถามคำถามนี้พระเจ้าก็รู้ว่าพระยาประเสริฐโกศลเนี่ยมาจะมาถามแล้วก็รู้ด้วยว่าถ้าพระองค์ตอบความจริงไปพระเจ้าประเสริฐโกศลก็จะเกิดความเสื่อมศรัทธาว่าทำไมคนทำดีไม่ได้ดีทำไมคนทำดีนางมาริกาเทวีตกนรกเรื่องที่อาตมาเล่าแล้วก็เลยสงสัยว่าทำไมคนทำความดีตกนรกทำดีก็ตกนรกได้นะถ้าจิตสุดท้ายเนี่ยนะเป็นอกุศลนะจิตสุดท้ายเป็นอกุศลอกุศลเพราะหวงอกุศลเพราะว่ามีความสุขผิดนะวันนี้พระเจ้าประเสริฐโกศลจะมาถามพระเจ้าก็รู้ว่าตอบความจริงไปก็จะพระเจ้าประเสริฐโกศลก็จะทำการใจในความดีว่าทำไมทำดีไม่ได้ดีก็เลยบันดาลให้พระเจ้าประเสริฐโกศลลืมถามพระเจ้าประเสริฐโกศลกลับไปนึกได้ว่าเราลืมถามนะเราลุกขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าใหม่เพื่อจะถามก็ลืมอีกเป็นอย่างนี้อยู่7วันนะลืม7วันบอกว่าครบ7วันเนี่ยนางมาริกาเทวีก็นะบุญกุศลที่ทำเอาไว้ก็ถึงส่งให้ได้ไปสวรรค์พอวันที่8เนี่ยพระเจ้าประเสริฐโกศลมาถามพระเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องบันดาลให้แกลืมละพอแกถามพระเจ้าก็ตอบว่าตอนนี้เนี่ยนางมาริกาเทวีอยู่บนสวรรค์แล้วพระเจ้าประเสริฐโกศลก็ปลื้มใจปิติประเด็นที่ไอ้พูดคือว่าเนี่ยเวลาจิตเนี่ยมันมีความรู้สึกผิดติดค้างใจเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าตอนจะตายเนี่ยไม่รู้จักเรื่องประการแรกคือมันทำให้เกิดความทุรนทุรายและประการที่สองถ้าตายไปเนี่ยนะจิตก็ไปอบายได้ าจารย์สิงห์ทองนะอาจารย์สิงห์ทองซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงตามหาบัวลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเป็นอาจารย์ของคุณหมออมรามลิลาก็เล่าให้ฟังแล้วว่ามีแม่ชีคนหนึ่งแกเป็นคนที่เคร่งศีลมากวันหนึ่งทำความสะอาดจีวรเราก็ไปเห็นมดตายในกะละมังจิตใจก็เศร้าหมองเพราะรู้สึกว่าตัวเองไปทำปาณาติบาตที่จริงถ้าไม่ได้เจตนาก็ไม่ใช่ปาณาติบาตนะแต่ว่าเนื่องจากไม่เข้าใจเรื่องศีลก็เกิดความสุขเศร้าหมองว่าศีลทะลุศีลพร่องรู้สึกผิดก็คุ้นคิดกังวลกับเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกอย่างวันนั้นหรือว่าวันต่อมาเนี่ยก็เกิดตายขึ้นมาปัจจุบันทันด่วนจิตสุดท้ายเนี่ยไปนึกถึงไอ้มดตัวนั้นนะด้วยความเข้าใจว่าตัวเนี่ยฆ่ามดจิตเศร้าหมองบอกว่าลงมาบายเลยนะอาจารย์สิงห์ทองบอกเนี่ยไอ้มดตัวเล็กๆนี่จุดได้ชีวิตลงมาบายไอ้คนเคร่งศีลคนรักษาศีลนี่ไปอบายได้นะถ้าวางใจไม่ถูกปล่อยวางไม่เป็นอันนี้ก็อย่าสงสัยทำไมทำดีไม่ได้ดีนะทำดีได้ดีแต่ว่าไอ้ตอนจะตายเนี่ยบังเอิญจิตมันเป็นอกุศลจิตสุดท้ายเนี่ยเป็นภาษาชาวบ้านภาษาบาลีเนี่ยมันจะมีคำว่าอาสันนกรรมอาสันนกรรมคือกรรมจวนเจนกรรมตอนใกล้ตายซึ่งส่วนใหญ่ก็หมายถึงมโนกรรมถ้าจะตายเนี่ยถ้าเกิดว่าไปนึกถึงอะไรก็ตามที่ทำให้จิตเศร้าหมองแล้วถ้าตายตอนนั้นเนี่ยมันก็ไปอบายเลยอาสันนกรรมเนี่ยเป็นกรรมที่พิเศษนะก็คือว่ามันให้ผลทันทีกรรมแต่ละชนิดเนี่ยให้ผลช้าเร็วต่างกันอาสาลกรรมให้ผลทันทีคือตายปุ๊บเนี่ยส่งผลปั๊บเลยผู้เจ้าเปรียบเหมือนกับวัวที่มันถูกขังอยู่ในคอกสมมติว่ามีวัวแก่เนี่ยติดอยู่ใกล้ประตูคอกที่สุดพอเปิดประตูคอกเนี่ยนะแม้จะเป็นวัวแก่แต่ก็จะเป็นตัวแรกที่ออกมาหรือถ้าเปรียบให้มันร่วมสมัยหน่อยคือว่าเหมือนกับรถที่ติดไฟแดงอยู่ตรงสี่แยกพอไฟแดงเป็นไฟเขียวเนี่ยรถคันแรกเนี่ยมันจะออกก่อนเลยถึงแม้รถคันนั้นจะเป็นจักรยานเป็นสำล้อแต่พอไฟแดงเปลี่ยนไฟเขียวปุ๊บเนี่ยมันออกก่อนเลยแล้วสักพักรถคันอื่นก็จะแล่นแซงไปอันนี้หมายความว่าอาสันนกรรมจะให้ผลก่อนให้ผลทันทีแล้วกรรมอื่นก็จะส่งผลตามมาเน้นต่อจะตายเนี่ยถ้าเกิดว่าจิตเป็นอกุศลนะอบายทันทีเลยอันนี้เรียกว่าไปไม่ดีเน้นคนไทยสมัยก่อนเนี่ยหรือชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยจะให้ความสำคัญมากในการที่จะน้อมใจผู้ป่วยเนี่ยให้จิตเป็นกุศลเรียกว่าบอกทางนำทางบอกอรหันต์นะให้รู้ถึงพระตนตาให้รู้ถึงกุศลอันนี้เรื่องนี้จะพูดกันละเอียดวันพรุ่งนี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ให้รู้ว่าเนี่ยอุปสรรคประการที่3ที่ทำให้ตายไม่ดีเนี่ยก็คือความรู้สึกผิดติดค้างใจซึ่งมันทำให้ทุกตอนที่เจ็บป่วย างทีไอ้ความรู้สึกผิดเนี่ยอาจจะส่งผลเป็นนิมิตนิมิตชื่อว่าอาสังกรรมนิมิตคนใกล้ตายเนี่ยมันจะมีกรรมนิมิตกรรมนิมิตเนี่ยมีสองประเภทกรรมนิมิตฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศลมันหมายถึงภาพหรือเสียงที่สืบเนื่องจากการกระทำที่ฝังใจหรือประทับใจใครที่ทำชั่วมาเช่นฆ่าสัตว์เป็นนิมิตตอนจะตายก็อาจจะเห็นเป็นนิมิตเป็นภาพหมูไก่วัวที่ตัวเองเคยฆ่ามันมาหลอนมาหลอกเจ้าตัวจะร้องด้วยความตกใจมีพระรูปหนึ่งมาบวชตอนแก่แล้วก็ท่านป่วยหนักแล้วตอนที่ใกล้ตายเนี่ยพระด้วยกันก็มาช่วยบอกทางท่านน้อมใจเราถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์บอกว่าไม่เข้าใจไม่เข้าจิตเลยเอาแต่ร้องเพราะว่าเห็นแต่หน้าคนตายที่ตัวเองเคยฆ่าสมัยเป็นคารวะไปฆ่าคนมาแล้วก็มาบวชพอจะตายนี่ก็เห็นภาพเห็นหน้าคนนั้นเนี่ยมาปรากฏกลัวตื่นตระหนกอันนี้เรียกว่าเกิดกรรมนิมิตฝ่ายลบฝ่ายสมนะซึ่งก็สัมพันธ์กับความรู้สึกผิดนะที่ทำเอาไว้กรรมนี้มิสัยบวกก็มีนะเช่นคนที่ใส่บาตรเป็นอาจินใส่บาตรเป็นประจำเวลาป่วยหนักใกล้ตายจะเห็นขันที่ตัวเองใส่บาตรหรือคนที่ชอบสร้างพระหล่อพระเวลาจะตายก็จะเห็นพระพุทธรูปปรากฏสว่างไสวส่งเรืองรองเห็นแล้วเกิดปิติขึ้นมาก็ได้อันนี้เรียกกรรมนี้ใส่บวกถ้าเห็นนิมิตแบบนี้ก็ตายดีแต่ถ้าเห็นนิมิตอีกแบบนึงนะอกุศลก็ตายไม่ดีมีสามนะความกลัวความห่วงหวงแล้วก็ความรู้สึกผิดความโกรธความพยาบาทก็เป็นตัวนึงนะทำให้ตายไม่ดีโกรธแค้นอาจจะโกรธโกรธคนนั้นคนนี้หรือว่าโกรธชะตากรรมก็ได้ยังมีคนผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นคนที่จะเรียกว่าธรรมะธรรมโมก็ได้นะตั้งแต่หนุ่มนี่แกก็รักษาศีลชอบเข้าวัดทำบุญแกทำด้วยความเชื่อว่าทำบุญแล้วเนี่ยจะทำให้มีอายุวรรณสุขาภรณ์อายุยืนแคล้วคลาดจากอันตรายปลอดภัยจาก อุปัทวัตอันตรายทั้งปวงแต่พอแกอายุ40-50แกบอกว่าพอแกเข้าวัยกลางคนจะเป็นมะเร็งแกยอมรับไม่ได้ว่าทำไมฉันเป็นมะเร็งเมื่อฉันทำบุญกุศลฉันทำความดีมาตลอดเอาไหนว่าทำดีแล้วได้ดีไหนทำไมทำดีแล้วฉันถึงต้องเป็นมะเร็งแกก็มีความโกรธมีความกราดเกรียวมากรู้สึกถูกหลอกรู้สึกถูกโกงอารวาสใส่หมออารวาสใส่เทวาไม่มีใครอยากจะมาอยู่ใกล้เข้าใกล้ตอนจะตายก็ทุรนทุรายตายก็ตายไม่สงบแกผิดหวังแกโกรธแค้นทำไมทำดีทำบุญทำกุศลเนี่ยนะถึงต้องมาลงเลยแบบนี้ อันนี้ระวังกันนะพวกเราเนี่ยทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าทำดีสร้างบุญสร้างกุศลแล้วต้องไม่เจ็บต้องไม่ป่วยต้องอายุยืนนะอันนี้เป็นความหวังเป็นความคาดหวังที่มันสวนทางกับเป็นจริงเพราะว่าจะทำดีแค่ไหนยังไงก็ต้องตายทำดียังไงก็ต้องเจ็บต้องป่วยไอ้ความแก่ความเจ็บความป่วยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนชั่วคนดีก็ต้องเจอคนดีก็ต้องเป็นเหมือนกันแม้แต่พระเจ้าก็ท่านก็ยังแก่ยังเจ็บยังป่วยแล้วก็ยังต้องตายแต่ในนี้หลายคนเข้าใจว่าเนี่ยทำดีสร้างบุญสร้างกุศลแล้วเนี่ยจะมีแต่ความสุขความเจริญคำว่าไม่มีไม่รู้จักมีความเชื่อแบบนี้จะไม่เจ็บไม่ป่วยนี่ระวังนะอย่าไปตั้งความหวังแบบนั้นเพราะว่าวันดีคืนดีเกิดก็ตัวป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยมันทำใจไม่ได้มันปฏิเสธรู้สึกถูกหักหลังกราดเกรียวอันนี้ก็ทำให้ตายไม่ดีนะความโกรธความเพียรปาประการต่อมาก็คือความเจ็บปวดความเจ็บปวดก็ทำให้ทุรนทุรายอันนี้เราจะเจอบ่อยเวลาไปโรงพยาบาลเจอคนเป็นมะเร็งเจอคนเป็นโรคถุงลมโป่งพองหรือเป็นโรคที่อวัยวะภายในเนี่ยมันแย่หัวใจเห็นเขาปวดแล้วก็เห็นเขาทุรนทุรายหลายคนกลัวตายครับไม่ใช่พ่อแหละก็กลัวปวดหลายคนบอกเลยอยากจะถ้าตายขอให้ตายแบบหลับไปเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยตมาว่านะความกลัวเนี่ยจะไม่ใช่เป็นปัญหามากเท่าไหร่หรือไม่ใช่เป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดไม่ใช่เป็นอุปสรรคที่น่ากลัวที่สุดไอ้ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือที่ตมาพูดมาข้างต้นเนี่ยความกลัวความหวงหาอะไรความยึดติดความรู้สึกผิดติดข้างใจและความโกรธความพยาบาทอันนั้นน่ากลัวกว่าส่วนความกลัวเนี่ยนะมันมียาเมื่อเช้าเมื่อบ่ายคุณหมอเฉลียวจะพูดนะเดี๋ยวนี้ไอ้เรื่องความก้าวหน้าทางการแพทย์ก็มีเยอะโดยเพราะถ้าเกิดยอมรับว่าต้องตายไม่คิดจะสู้หันมาใช้วิธีการรักษาแบบประคับประคองมันก็จะมีวิธีการที่จะช่วยทำให้สุขสบายพอสมควรการแพทย์มันมีสองแบบนะการแพทย์แบบมุ่งรักษาให้หายอันเนี้ยมันจะทำโน่นทำนี่เจาะคอใส่ท่อปั๊มหัวใจไอ้คนที่สู้เนี่ยนะจะต้องเจอแบบนี้เจอสารพัดเลยปั๊มเจาะคอกระตุ้นหัวใจแต่ถ้าไม่สู้ยอมรับว่าไม่คิดจะยื้อชีวิตแล้วก็จะนำไปสู่การแพทย์แบบประคองซึ่งจะในเรื่องการทำให้สุขสบายหายใจเหนื่อยหอบก็มีวิธีรักษาทำให้หายใจได้ดีขึ้นเช่นอาจจะใช้มอร์ฟีนซึ่งช่วยลดการหายใจเหนื่อยหอบหมอฟินเล็กน้อยอันนี้เรื่องหมอที่ทำงานด้านนี้เขาชำนาญเพราะนั้นเนี่ยไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยจะไม่ใช่เป็นปัญหามากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับอีก4ข้อที่เหลืออีกประการนึงก็คือว่าพอใกล้ตายเนี่ยบางทีจิตมันจะไม่รับรู้ความเจ็บปวดเหมือนกับว่าประสาทรับรู้ความเจ็บปวดเนี่ยมันจะไม่ทำงาน อันนี้เนี่ยก็มีการพูดกันนะแพทย์ก็พูดครูบาอาจารย์ที่ทำเรื่องกรรมที่เป็นนักที่เป็นอาจารย์กรรมฐานก็พูดนะว่าพอใกล้ตายเนี่ยมันจะมีช่วงก่อนตายเนี่ยที่ความเจ็บปวดมันจะหายไปการรับรู้ทางการจะหายไปอาตมาก็ตอบไม่ได้นะว่ามันเกิดขึ้นก่อนตายนานเท่าไหร่หรือว่าช่วงระยะของความรู้สึกที่ว่าเนี่ยมันกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงก่อนตายแต่ว่ามันก็เป็นข่าวดีนะสำหรับคนที่กลัวว่าถ้าตายแทนเจ็บปวดทุกทรมานเนี่ยจิตมันจะเป็นอกุศลจะไปไม่ดีจะไปอะไรแต่ว่าข่าวร้ายคือว่าคนที่ฝึกอนาปานสติฝึกดูท้องของลูกเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาว่าจะจับลมไม่ได้นะจะไม่รู้สึกเลยว่าท้องมันพองหรือมันยุบนะไอการฝึกที่เน้นเรื่องการดูกายเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาถึงตอนนี้เนี่ยต้องมาฝึกดูจิตแทนนะให้มารู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกอย่างที่อาตมาพูดเมื่อตอนบ่ายเนี่ยอันนี้ก็เป็นอุปสรรคนะที่หลายคนกลัวแต่อยากจะบอกว่าไอ้ที่น่ากลัวกว่าคือนี่ความกลัวความยึดติดความสุขทิฏฐิติดค้างใจแล้วก็ไอ้ความโกรธความเพียบซึ่งเป็นเรื่องหัวใจล้วนๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราทำความดีมาทำแต่ความดีความชั่วไม่ทำนะทำผิดพลาดอะไรก็รู้จักให้อภัยรู้จักขออภัยไม่มีเรื่องอะไรติดค้างใจโกรธแค้นใครก็รู้จักให้อภัยนะมันก็จะช่วยทำให้ปัญหาในใจเราเนี่ยลดน้อยถอยลงแล้วก็นำไปสู่การตายดีได้ประเด็นนี้เนี่ยจะวิธีการที่นำไปสู่การตายดีเนี่ยมันจะพูดกันพรุ่งนี้นะแต่วันนี้เนี่ยพูดเพียงแค่ว่าอุปสรรคที่ทำให้ตายไม่ดีหรือเหตุปัจจัยทำให้ตายไม่ดีนี่คืออะไรเอาเท่านี้ก่อนมีใครสงสัยไหมเจอพอทำสองอย่างในเรื่องกายเนี่ยก็ต้องพยายามบรรเทาความปวดความรู้สึกติดขัดทางกายทางใจเนี่ยถ้าเราสามารถเทียบเพื่อเขาปล่อยวางได้นะทำให้เขาเนี่ยหายวิตกกังวลทำให้เขายอมรับความตายได้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ปกติแล้วเนี่ยอาจจะทำได้ง่ายกว่าสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคเรื้อรังแต่ถ้ากระทันหันเนี่ยนะก็ต้องจัดการกับเรื่องทางกายเป็นหลักเพราะว่ามันมีทุกขเวทนาเยอะแล้วก็พูดให้กำลังใจนะพูดให้เขาเนี่ยเท่ากับว่าจะต้องตายแน่ๆก็ต้องให้เขายอมรับบอกเขาปล่อยวางหรือว่า ให้เขานึกถึงความดีที่เขาได้ทำประเด็นนี้เนี่ยจะเรื่องช่วยเหลือคนใกล้ตายทำอย่างไรเนี่ยจะพูดกับพรุ่งนี้ตอนนี้ก็พูดคร่าวๆข้างหลังคนฆ่าอัลไซเมอร์เนี่ยก็คือคนที่ความจำถูกทำลายไปจนเขาอาจจะไม่รู้ตัวเองใครจำรูปจำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคือตมายังเชื่อนะว่าแม้สมองจะถูกทำลายไปนะแต่ว่าจิตที่จะสามารถรับรู้อะไรได้มันก็ยังมีอยู่เขายังสามารถที่จะรับรู้ถึงความรู้สึกดีๆที่เรามีกับเขาเวลาเราดูแลคนท่าอัลไซเมอร์เนี่ยใจของเราสำคัญถ้าใจเราสงบใจเรานิ่งใจเรามีเมตตาเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อตัวเขาต่อใจเขาได้แม้เขาจะไม่รู้ภาษาเราละนะคือให้ลองนึกภาพนะอย่าว่าแต่คนเลยแม้แต่สัตว์เนี่ยสุนัขเนี่ยมันไม่รู้ภาษาคนนะแต่มันก็รู้นะว่าใครอารมณ์ดีใครอารมณ์ไม่ดีนะมันสังเกตได้จากแววตาน้ำเสียงแล้วก็มันคงจะรับรู้ได้ด้วยใจคนเขาอัลไซเมอร์เนี่ยกำลังเชื่อว่าเขาแม้เขาจะไม่รู้ว่าเราพูดอะไรแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถจะรับรู้ถึงความรู้สึกของเราได้เพราะฉะนั้นเราควรจะถ้าเราปฏิบัติดีเขาพูดจาเขาด้วยความนุ่มนวลพูดอย่างมีสติพูดด้วยความรักความเมตตามันก็จะช่วยเขาได้แล้วก็เวลาเขาป่วยหนักเนี่ยเราก็อาจจะพูดสิ่งดีๆให้เขาฟังคือเราทำกับคนไข้ปกติอย่างไรเราก็ทำกับคนท่าอาศัยด้วยกันที่จริงแม้ทั้งคนไข้ที่โคม่าคนไข้ที่โคม่าเนี่ยหรือแม้แต่เป็นผักเนี่ยนะตมาก็เชื่อเขารับรู้ได้รับรู้ได้ถามว่ารู้ได้ยังไงก็รู้จากการที่คนไข้ที่เป็นผักแล้วฟื้นขึ้นมาหลายคนก็จะบอกว่าตัวเองได้ยินหมอพูดอะไรกับเขาได้ยินหมอพูดอะไรกับด้วยกันเองเมื่อเร็วๆนี้เมื่อเดือนที่แล้วมีการตีพิมพ์เรื่องราวของวัยไอ้หนุ่มคนหนึ่งนะชาวแอฟริกาใต้แกเป็นชาวตัวประมาณเกือบ20ปีแล้วก็พยายามที่จะดิ้นรนจนกระทั่งสามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถจะสื่อสารกับคนได้จะบอกว่าเนี่ยมีครั้งนึงเนี่ยได้ยินแม่พูดกับตัวเองว่าเนี่ยฉันอยากให้แกตายแม่พูดกับลูกนะแม่คิดว่าลูกไม่ได้ยินนะเพราะลูกเป็นผักแต่ลูกได้ยินแล้วลูกเจ็บปวดมากแล้วเมื่อลูกเนี่ยเมื่อลูกฟื้นขึ้นมาได้แล้วก็สื่อสารกับแม่ได้ลูกก็พูดอย่างเนี้ยว่าได้ยินแม่พูดแบบนี้แม่ก็ยอมรับว่าพูดจริงแล้วแม่ก็เสียใจเพราะตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าพูดเพราะว่าสงสารลูกนะว่าทรมานเหลือเกินหรืออาจจะเป็นเพราะว่าลูกเนี่ยคอยห่วงเอาไว้เนื่องจากมีลูกชายคนนึงก็ป่วยต้องมาดูแลคนนี้ด้วยต้องมาดูแลคนนู้นเนี่ยไม่ไหวอยากจะให้คนตายไม่ค่อยจะได้ไปดูแลคนนี้ได้ดีมันมีตัวอย่างมากมายคนที่ฟื้นจากเป็นผัก แล้วบอกได้ว่าเขาได้เห็นได้ยินอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาคิดว่าอัลไซเมอร์ก็ดีโคม่าก็ดีผักก็ดีเขารู้เรื่องนะว่าเราพูดอะไรกับเขาอาจจะไม่ 100% นะแล้วบางทีก็มีเรื่องแปลกๆนะคือว่าคือกายกับใจจริงๆมันแยกกันนะกายเนี่ยดูมันเหมือนหมดสภาพแล้วแต่ว่าใจเนี่ยมันอีกเรื่องนึงเลยเมื่อสัก 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยมันมีช่างทําผมคนหนึ่งนะมีชื่อมากชื่อเป็ดรู้จักไหมเขาเป็นมะเร็งแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นข่าวเพราะว่าตอนวันที่เขาจะตายเนี่ยประมาณเที่ยงคนที่เขานับถือชื่อศักชัยการศักชัยการนี่ก็เป็นคนดังนะได้โทรศัพท์จากเป็ดตอนเที่ยงนะเที่ยง2นาทีเป็ดบอกว่าพี่หนูมาลาหนูจะไปแล้วเสียงอ่อนเสียงหวานเลยนะศักชัยว่าแกจะไปไหนเป็ดก็ว่าหมอบอกว่าหนูจะอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงอีกไม่กี่ชั่วโมงหนูก็ต้องไปนะศักชัยบอกเอ๊ะแกจะบ้าไงเสียงแกยังดีอยู่เลยเนี่ยแกจะไปไหนเสียงแกยังดีอยู่เลยนะแล้วแต่ก่อนพี่มาเยี่ยมหนูไวๆนะศักชัยก็เลยรีบไปเลยนะไปถึงโรงพยาบาลบ่ายสองไปถึงก็บอกว่าเห็นศักชัยเนี่ยนอนแน่นิ่งเป็นไม่รู้เรื่องอะไรละคือโคม่าศักชัยก็ถามเอ้ยทำไมโคม่าแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังคุยโทรศัพท์กันดีอยู่เลยคนก็บอกว่าแกโคม่าแบบนี้ตั้งแต่ตีสองแล้วโคม่าตั้งแต่ตีสองเอาเฮ้ยแล้วใครโทรศัพท์มาเนี่ยทุกคนบอกเนี่ยไม่มีใครโทรศัพท์ของแกเลยโทรศัพท์ของเป็ดเดียวก็อยู่ในลิ้นชักไม่มีใครแตะเลยเอ๊ะแล้วโทรศัพท์มาได้ยังไงเนี่ยศักชัยก็บอกเนี่ยมันมีเบอร์เนี่ยโทรมามันมีเบอร์ระบุว่าเนี่ยโทรศัพท์มาจากเป็ดเที่ยง2นาทีโทรศัพท์เป็ดอยู่ไหนอยู่ในลิ้นชักเอามาดูซิเอามาดูปรากฏว่ามันก็มีการระบุนะว่ามีการโทรออกมาถึงศักชัยเวลาเที่ยง2นาทีเหมือนกันคำถามคือไม่มีใครแตะต้องโทรศัพท์นั้นเลยแล้วใครโทรมาใช่ไหมก็สรุปว่าเนี่ยเป็ดโทรมาแต่เป็ดโทรมาได้ไงในเมื่อเป็ดเนี่ยนอนโคม่าอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าจิตของเขาเนี่ยโทรมาร่างกายเนี่ยบอดท่าไม่หมดสภาพแล้วแต่จิตเนี่ยนะมันยังมีอารมณ์อ่อนอ้อนพูดคุยเหมือนกับว่าไม่เหมือนคนปกติเลยนะอาตมาก็ตามอัลไซเมอร์นี่นะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะโดยเฉพาะตอนจะตายเนี่ยคือเราดูเหมือนว่าเขาเนี่ยไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าใจเขาเนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบนึงก็ได้เรื่องจิตนี่มันประหลาดนะมีหมอคนหนึ่งมาเล่านะเห็นกับตาเลยบอกว่าเนี่ยมีหมอผู้ใหญ่ท่านเนี่ยกำลังเลคเชอร์กำลังบรรยายบอกว่าเส้นเลือดในสมองแตกเส้นเลือดในสมองแตกตรงก้านสมองพอดีเลยนะแต่ตอนนั้นไม่มีใครรู้อยู่ดีก็ล้มมาผู้คนก็ไปช่วยกันปั๊มช่วยกันสารวจบอกว่าลูกน้องของหมอเนี่ยได้โทรศัพท์จากหมอคนนี้ในช่วงเวลาเดียวกับที่แกล้มลงแล้วก็กำลังปั๊มอยู่ตอนนั้นคงจะใกล้ตายเพราะว่าเส้นเลือดสมองแตกที่ก้านสมอง ลูกน้องนี่ไม่รู้นะว่าหมอคนนี้แกหมดสภาพแล้วแต่โทรมาได้ยังไงโทรมาได้ยังไงเดี๋ยวนี้มันจะมีเรื่องแบบนี้เยอะนะคือคนไข้เนี่ยหมดสภาพแต่ว่าจิตเนี่ยนะมันยังทำงานได้และการทำงานก็คือโทรศัพท์อีกรายนึงเป็นเด็กอายุ5ขวบเป็นมะเร็งลิวคีเมียอันนี้หมอที่ดูแลนี่เล่าเองนะเด็กก็ขอมาตายที่บ้านก็มีตอนที่จะตายนี่ก็มีพ่อแม่เนี่ยมายืนล้อมเตียงพอเด็กหมดลมสักพักเนี่ยรถขนออกซิเจนก็มาทำไมจะบอกว่าได้ยินเด็กโทรศัพท์มาเรียกออกซิเจนเด็กคนนั้นคือใครก็คือคนที่เพิ่งตายเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องกายกับเรื่องใจเนี่ยบางทีมันแยกกันทำงานนะกายหมดสภาพแต่จิตเนี่ยนะมันยังทำอะไรได้มันยังโทรศัพท์ได้นะเดี๋ยวนี้เรื่องนี้มีประเภทว่าตายแล้วยังโทรศัพท์ได้ก็มีนะอันนี้จะนอกเรื่องไปแต่ว่าพูดว่าคนไข้ที่โคม่าก็ดีเป็นผังก็ดีอัลไซเมอร์ก็ดีเนี่ยเราจะไปมองเขาแต่เพียงรูปร่างที่เราเห็นว่าเขาเนี่ยหมดสภาพใจเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ต่างจากใจเราก็ได้ถึงแม้ว่าการทำงานของเขาจะจำกัดนะมีคำถามไหมฮะอันเดิมคำถามสุดท้ายนะทำเพื่ออะไรหมอสกุลเพื่ออะไร ในสถานการณ์เป็นความเชื่อครับมันจะส่วนเป็นส่วนตายของบางอาจจะ เป็นคือมันก็ต้องรู้จุดหมายนะเช่นจุดหมายเพื่อต่ออายุเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือเพื่อให้คนไข้เนี่ยเขายอมพร้อมรับความตายเพราะว่าไอ้บางสกุลเนี่ยความหมายมันดีนะอนิจจวัฏสังขาราอุปาทาวายตังโลอุปาชิตวานุชันติเตสังอุปสมุสุโขสังขารไม่เที่ยงหนอเกิดแล้วย่อมเสื่อมไปมีแล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดาความสงบวังความสงบระงับแห่งสังขารเป็นสุขอย่างยิ่งความหมายดีนะก็คือบอกเตือนให้เจ้าตัวเนี่ยรู้ว่ายอมรับความตายแล้วก็แนะนำให้ปล่อยวางถ้าความหมายแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดพุทธศาสนานะที่จริงเนี่ยในสายพุทธการเนี่ยมีพระรูปหนึ่งที่ป่วยหนักแผลผู้พองเต็มตัวส่งกลิ่นเหม็นน้ำเหลืองนะจนทั้งพระเนี่ยไม่ดูแลต้องนอนจมกองอุจจาระปัสสาวะผู้เจ้าเสด็จมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวทำความสะอาดร่างกายเอาจีวรไปซักไปต้มไปผึ่งแล้วขณะที่พระล้วนกำลังจะตายชื่อพระติสสะทุกขเวทนาแรงกล้าผู้เจ้าก็ตัดเป็นคาถา ซึ่งภายหลังเรียกว่าเป็นมรรคสกุลเป็นอจิรังวัตยังกายโยร่างกายนี้ไม่จีรังเมื่อวิญญาณออกจากร่างก็จะถูกคนละทิ้งเมื่อนั้นก็จะนอนทับซึ่งแผ่นดินเหมือนท่อนไม้หาประโยชน์ไม่ได้พระติสสารเนี่ยพิจารณาตามก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในจังหวะเดียวกับที่สิ้นลมพอดีให้บางสกุลเป็นนี่ทำให้คนเนี่ยเป็นอรหันต์ได้นะคาถาเนี่ยนี่ตัวเราคิดว่าไอ้บางสกุลตายก็คงเหมือนกันนะอาจจะมีประเพณีเพื่อช่วยน้อมให้ผู้ป่วยเนี่ยปล่อยวางยอมรับความตายจะได้ไปสงบแต่ถ้าสะดอกเคราะห์หรืออะไรต่างอันนี้ก็อีกประเด็นนึงเราต้องดูความหมายของมันว่าเพื่ออะไรมีไห ม คือมันก็ถ้าเชื่อก็มีผลทางใจนะมีผลทางใจบางทีคนก็ต้องการกำลังใจนะไปสะเดาะเคราะห์แล้วก็อาจจะมีกำลังใจอยู่ต่อก็ได้แต่คนนี้มันก็ไม่แน่นะถ้าคนบางคนเนี่ยถ้าเชื่อคำทำนายเกิดหมอทำนายว่าไม่เห็นเงาหัวเนี่ยหรือหมอบอกไม่เห็นเงาหัวเนี่ยบางทีไม่เป็นอะไรเลยพอหมอแบบเนี้ยก็ล้มสุดเลยแล้วก็ตายก็มีตายเพราะไปเชื่อคำทำนายทั้งที่ไม่เป็นอะไรมากอันนี้ก็ต้องระวังฮะ วิธีเห็นแต่ไม่เป็น ก็เจริญสติอย่างที่แนะนำที่แนะนำเมื่อบ่ายเนี่ยก็คือวิธีการอาตมาพูดมาทั้งชั่วโมงเนี่ยบอกหมดแล้วว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นทำยังไงคือมีสติดูรู้ซื่อถ้าคุณมีสติเห็นรู้เฉยๆนั่นแหละมันก็ทำให้เห็นไม่เข้าไปเป็นต้องปฏิบัตินะอาตมาเมื่อบ่ายก็พูดเป็นแนวแล้วถ้าปฏิบัติก็จะเข้าใจว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นคืออะไรสังเกตใจของเราอยู่บ่อยๆมันก็เด็กไก่ขวบที่เขาดีใจเขาก็เห็นความดีใจไม่เป็นผู้ดีใจรู้เฉยๆรู้ซื่อๆ